الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء فمن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری نہایت قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں میں نے آپ کے سامنے 12 نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 143 144 145 140 اور 147 آیات تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی چند عادات کا تذکرہ کیا ہے ایمان والے تو دنیا میں ایک قسم کے ہیں لیکن کفر والے دنیا میں کئی قسم کے ہیں ایمان والے تو ایک ہی قسم کے ہیں کیونکہ ایمان نام ہے ان تمام چیزوں کو مان لینا جو تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ان تمام کو ماننے کا نام ایمان ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو کفر ہے ہاں البتہ انکار کرنے والے کئی قسم کے لوگ ہیں ایک شخص تو وہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سرے سے مانتا ہی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لاتا ہی نہیں قرآن کریم کو مانتا ہی نہیں یا قرآن کریم کے بعض مضامین کو مانتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا ہے تو یہ بھی کافر لیکن کافروں کی کئی قسمیں ہیں ان میں ایک تو وہ ہے کہ جسے منافق کہتے ہیں ایک وہ ہے جسے زندیق کہتے ہیں ایک وہ ہے جسے مرتد کہتے ہیں منافق کون ہے کہ جس کی زبان پہ اسلام ہو اور دل میں کفر ہو منہ پر ایمان کی بات ہو اور دل میں کفر و شرک کی بات ہو اسے منافق کہتے ہیں ظاہراً دیکھو تو مسلمان لگتا ہے اور باطن کو دیکھو تو کافر لگتا ہے تو جو اوپر سے مسلمان اندر سے کافر ہو ایسے کافر کا نام ہے منافق منافقین کا طبقہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور ایک دوسرا طبقہ ہے کہ جو زبان سے بھی اعلان کفر کرتا ہے اور دل کے اندر بھی کافر ہے لیکن یہ دو قسم کے لوگ یوں ہیں کہ مثلا پہلے اسلام لایا پھر چھوڑ دیا ایمان لایا اور چھوڑ دیا اسے مرتد کہتے ہیں بدل جانے والا کلمہ پڑھا اور چھوڑ دیا قرآن کریم کو مانا انکار کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا اور پھر چھوڑ دیا یہ مرتد ہے مرتد ایسے کافر کو کہتے ہیں کہ جو پہلے ایمان والا ہو اور پھر ایمان کو چھوڑ دے، پہلے اسلام والا ہو اور پھر اسلام کو چھوڑ دے، یہ مرتد ہے اور اس کی سزا شریعت میں قتل ہے. اس کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے، پہلے اس کو 3 دن تک جیل میں رکھا جائے، اگر یہ توبہ کر کے باز آتا ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں باز آتا تو اس کی گردن کو اڑا دیا جائے اور ایسے شخص سے خدا کی زمین کو پاک کر دیا جائے، کیونکہ اب یہ حکومت اسلام کا باغی ہے. اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو عقائد کفریہ رکھتا ہے لیکن اپنے عقائد کفریہ کو اسلامیہ عقائد کہتا ہے، جیسے آج کے دور میں قادیانی اور مرزائی ہیں وہ کافر لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بہت بڑا خطرناک اور سب سے گندا کافر ہے جو ہو کافر اور خود کو مسلمان کہے. تو آج جن آیات کا میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی چند ایک علامات بیان فرمائی ہیں، اور میں نے یہ آیات اس لیے پڑھی ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہی یہ منافقین کی علامتیں ہمارے اندر موجود تو نہیں، اگر ہمارے اندر موجود ہیں ہمیں ان منافقین کی علامات کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر کے نفاق کو ختم کرنا چاہیے اور اپنے نفاق کو صاف کر کے خالص ایمان والی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کی ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وهو خادعهم اور اللہ ان کے دھوکے کی ان کو سزا دے گا. دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ جیسے قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، زبان سے کہتے ہیں اللہ اور قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یہ گویا خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آدمی انسان کو دھوکہ تو دے سکتا ہے لیکن خدا کی ذات کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا. ورنہ منافقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے. دھوکہ دینا یہ مومن کا شیوا نہیں، منافق کا شیوا ہے. مسلمان مسلمان کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان بلا وجہ کافر کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان تو جانور کو بھی دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دے، جھوٹ بولے، دغا بازی سے کام لے، مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. ایک محدث کے بارے میں، محدث کسے کہتے ہیں؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتا ہے، ان کے احکام کو سمجھتا ہے، ان کی سندیں محفوظ رکھتا ہے. ایک محدث کے بارے میں ہے، ان نے بڑا لمبا سفر کیا حدیث مبارک کو لینے کے لیے، پتہ چلا فلاں علاقے میں ایک آدمی ایسا موجود ہے کہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک ہے جو میرے پاس موجود نہیں. کئی 100 کلومیٹر کا لمبا سفر کیا اور وہاں پہنچے اور وہاں جا کر پوچھا اس نام کا بندہ یہاں پہ موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا. اس بندے کے پاس پہنچا، اس بندے کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد واپس چل دیا اور اس حدیث مبارک نہیں لی. لوگوں نے پوچھا ملاقات ہو گئی؟ کہا جی ملاقات تو ہو گئی. آنے کا مقصد پورا ہوا؟ کہا جی مقصد پورا نہیں ہوا. مقصد کیوں پورا نہیں ہوا؟ کہا میں نے اتنا لمبا سفر کیا حدیث مبارک لینے کے لیے لیکن اس سے حدیث نہیں لے سکا. پوچھا حدیث کیوں نہیں لے سکا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں جب اس بندے کے پاس گیا، اس کے پاس جانور تھا، گھوڑی یا گھوڑا بھی جانور تھا، اس نے اپنے جانور کو بلانے کے لیے اپنے دامن کو پھیلا دیا جس سے جانور یہ سمجھے اس کے بعد اس کے دامن کے اندر چارہ موجود ہے. تو جانور یہ سمجھ کر آیا، اس نے دامن کو جھٹکا اور پکڑ لیا. اس کے دامن میں چارہ نہیں تھا لیکن اس نے جانور کو دھوکہ دیا. تو میں نے فوراً کہا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے. میں نے اسے حدیث مبارک لینے سے انکار کر دیا، اتنا لمبا سفر کر کے واپس چلا آیا. تو دیکھو ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر کس طرح دھوکے سے بچا کرتے تھے. تو کبھی بھی کسی آدمی کو دھوکہ مت دو، دھوکے سے بچنا بہت ضروری ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، یہ امام بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عابد اور زاہد بھی تھے، ہر سال حج بھی فرماتے اور بہت بڑے تاجر بھی تھے. اپنے تاجر تجارت کا بہت بڑا حصہ اللہ کے راستے میں دیا کرتے، علماء پہ خرچ کرتے، طلباء پہ خرچ کرتے، دین والوں پہ لگا دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دکان سے کسی بندے نے مال کو خریدا اور خرید کر چلا گیا، اس مال میں کوئی عیب موجود تھا، اپنے دکاندار سے پوچھا جو دکان پہ ملازم موجود تھا، آپ نے کس کو دیا؟ کہا جی میں نے فلاں کو دیا۔ اچھا تو یہ بتاؤ اس کے اندر جو عیب تھا تم نے بتایا؟ اس نے کہا جی نہیں بتایا۔ فرمایا جاؤ اس کو جا کر تلاش کرو، جاؤ اس کو جا کر تلاش کرو اور اس کا مال اس کو بتاؤ تمہارے مال میں یہ عیب موجود ہے، اگر خریدنا چاہو تو خرید لو، نہ خریدنا چاہو تو نہ خریدو۔ تو ہمارے امام بھی دھوکے کو بالکل پسند نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے دھوکہ دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت غلط بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں تجارت میں دھوکہ چلتا ہے، نکاح کے وقت باتیں بتانے میں دھوکہ چلتا ہے، کالج میں نقل لگائیں اور گھٹی دیں یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی چلتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو دھوکہ دینا بہت بڑا جرم ہے، نہ بندے کو دھوکہ دیں، نہ خدا کو دھوکہ دیں، نہ جانور کو دھوکہ دیں۔ اللہ ہم سب کو دھوکے سے محفوظ رکھے۔ یہ دھوکہ دینا منافقین کا کام ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا خدا کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے، لیکن یہ لوگ خدا کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، خدا کو دھوکہ دینے کی وجہ سے خدا کے عذاب کا مستحق بن جائیں گے، اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے دے گا۔ دوسری نشانی بتائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب یہ نماز میں آئیں تو سستی دکھاتے ہیں، چستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ڈیلے اور ڈالے سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ایک علامت کیا ہے؟ قَامُوا كُسَالَى، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى۔ اب دیکھنا چاہیے کہ شوق سے نماز پڑھنا مومن کا کام ہے اور غفلت سے نماز پڑھنا منافق کا کام ہے۔ منافق تو نماز کے قریب نہیں جاتا، لیکن صرف دکھاوا کے لیے نماز پڑھتا ہے، لوگ سمجھے بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس لیے نمازیں پڑھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا منافقین کی علامت ہے، شہرت کے لیے نمازیں پڑھنا منافقین کی علامت ہے، لوگ کہیں بڑا نیک اس لیے نمازیں پڑھنا منافقین کی علامت ہے، سستی کے ساتھ نمازیں پڑھنا منافقین کی علامت ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہیں علامت ہمارے اندر موجود تو نہیں۔ مہمان آ جائے بہت خوش ہیں، اگر کوئی پروگرام ہو بڑے خوش ہیں، اگر گھر سے کہیں جانا ہو بہت خوش ہیں، عید کا دن آئے بہت خوش ہیں، لیکن جو ہی نماز کی باری آتی ہے ہم سستی کا مظاہرہ کریں تو یہ منافقین کی علامت ہے، اور تسلی رغبت کے ساتھ پڑھے نماز تو یہ مومنین کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، تھکے ہوتے، سفر کے اندر ہوتے اور گرمی ہوتی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، حضور فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو اور ہمیں راحت پہنچا دو، اذان دو ہمیں راحت پہنچا دو۔ پتہ یہ چلا کہ مومن کو نماز پڑھنے سے راحت ہوتی ہے، منافق کو نماز پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ منافق نماز میں سستی کرتا ہے، مومن نماز میں سستی نہیں کرتا۔ میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں عہد کرو نماز میں سستی نہیں کریں گی، نماز پابندی سے پڑھیں گی۔ چاہیے تو یہ اشراق کی نماز بھی پڑھی جائے۔ اشراق کی نماز کیا ہے؟ سورج نکلنے کے 15 اور 20 منٹ کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں نفل، ان کا نام اشراق ہے، اور اگر 2 گھنٹے بعد مزید نماز پڑھیں اس کا نام چاشت صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ کے نفل پڑھیں اس کا نام صلاۃ الابوابین ہے، 6 رکعت، اور رات کے آخری پہر میں نماز پڑھیں اس کا نام صلاۃ التہجد ہے، 8 رکعت۔ تو آدمی کو چاہیے صلاۃ التہجد بھی پڑھے، صلاۃ الابوابین بھی پڑھے، صلاۃ الضحیٰ چاشت بھی پڑھے، صلاۃ الاشراق بھی پڑھے، اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو بندے کو چاہیے کہ یہ نماز صلاۃ التسبیح بھی پڑھے، پڑھنی چاہیے صلاۃ التسبیح آدمی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھے، زندگی میں ایک بار چاہیے تو یہ ہفتے میں ایک بار پڑھے، مہینے میں ایک بار پڑھے، سال میں ایک بار پڑھے، اگر نہ پڑھ سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ سیکھیں اور اس کو پڑھیں، 4 رکعت نوافل کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ اگر صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ 4 رکعت نفل کی نیت سے کھڑی ہو جائیں اور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں اور پھر سورۃ الفاتحہ پھر سورۃ پڑھیں اور پھر 10 بار یہی پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنا آسانی ہو پڑھیں پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر قوما میں کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد پڑھیں پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سجدے میں جائیں 1 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 مرتبہ پڑھیں پھر درمیان میں دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اس پر پھر پڑھیں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو سجدوں کے درمیان بھی دعائیں ہیں اگر یاد ہو تو پڑھیں نہ یاد ہو تو یاد کریں رب اغفر لی وارحمنی وعافنی اس قسم کے الفاظ احادیث میں اور بھی منقول ہیں پھر سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ جتنا چاہیں پڑھ لیں وتر کا خیال رکھیں وتر 3 تعداد تاک کا خیال کریں پھر پڑھیں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 75 مرتبہ ہو گیا اور یہ 300 مرتبہ 75 ایک 75 دوسری رکعت 75 تیسری 75 چوتھی یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا تیسرا کلمہ آدمی صلاۃ و تسبیح بھی پڑھے لیکن اگر یہ نوافل نہ پڑھ سکے تو کم از کم انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ فرائض میں تو بالکل کوتاہی نہ کرے فرائض میں تو بالکل سستی نہ کرے اب دیکھیں شوال کا مہینہ شروع ہے آج غالباً 14 شوال ہے رمضان مبارک کا ایک ماہ اور شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان وستت من شوال کان کصیام تحریک اللہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر 6 شوال کے روزے رکھے اللہ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں تو یہ شوال کے روزے بھی رکھنے چاہیے مسلسل روزے رکھنا ضروری نہیں ایک ایک کر کے رکھیں وقفہ وقفہ سے رکھیں مسلسل رکھ لیں تو آپ کی مرضی جیسے بھی چاہے اس کو رکھا جا سکتا ہے میں نے کہا شوال کے 6 روزے رکھیں لیکن اگر نہ بھی رکھ سکے تو کم از کم رمضان کا ایک ماہ روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے فرائض میں آدمی کو غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے میں بتا یہ رہا تھا نوافل کی بھی کوشش کریں لیکن فرائض کا اہتمام ضرور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال لے کر سمجھایا 5 وقت نماز کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو ایک نہر ہو اس سے غسل کرے پھر دوسری نہر میں غسل کرے پھر تیسری میں غسل کرے پھر چوتھی میں غسل کرے پھر پانچویں میں غسل کرے بتائیں اس کے ذمہ کوئی گناہ رہ جاتا ہے عرض کیا حضور نہ اس کے اوپر تو میل کی چال بچے گی عرض کیا نہیں فرمایا جس طرح 5 مرتبہ صاف پانی والی نہروں میں غسل کرنے سے آدمی کی میل ختم ہوتی ہے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حدیث مبارک میں ہے غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور ایک ایسے درخت پہ کھڑے ہوئے جب پت جھڑ کا موسم تھا تینی کو کھینچا پتے گرے فرمایا دیکھو پتے کیسے گرے حضور نے فرمایا جس طرح پت جھڑ کے موسم میں تینی کو حرکت دینے سے پتے گرتے ہیں نماز پڑھنے سے یوں گناہ آدمی کے ختم ہو جاتے ہیں تو منافق کی علامت یہ ہے نماز میں کوتاہی کرتا ہے نماز میں سستی کرتا ہے ایمان والا نماز میں کوتاہی نہیں کرتا نماز میں سستی نہیں کرتا میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں آج آپ بھی عہد کرو ہم بھی عہد کریں نماز پابندی سے ادا کریں گی خود بھی نماز پڑھیں اولاد کو نماز پہ لگائیں اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وابناء سبعین واضربوہم علیہا ہم ابناء عشرین جب 7 سال کی اولاد ہو جائے نماز کی ترغیب دیا کرو حکم دیا کرو اور جب یہ 10 سال کی ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو ہلکی سی پٹائی بھی کیا کرو ایسی پٹائی جس میں محبت اور شفقت اور نفرت کا پہلو نہ ہو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اللہ ہم سب کو نمازی بنائے اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنائے اولاد نمازی بنتی ہے ماں کی وجہ سے اولاد نمازی بنتی ہے باپ کی وجہ سے اولاد نمازی بنتی ہے اپنے گھر میں بڑوں کی وجہ سے اولاد نمازی بنتی ہے ڈانٹ ڈپٹ اور محبت کی وجہ سے اللہ کے لیے آج اولاد کو نماز پہ لگاؤ آنے والی قبر کی زندگی بڑی سخت ہے حشر کی زندگی بڑی سخت ہے بہت لمبا زمانہ ہے آج یہاں نماز پڑھیں اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لے گا، اللہ حشر کی گھاٹیوں سے محفوظ فرما لے گا۔ آج طے کرو، خود بھی نماز پڑھیں، اولاد کو بھی نماز پڑھائیں۔ نماز پڑھنی بھی ہے، نماز سیکھنی بھی ہے۔ گھر میں نماز سیکھو یا مرکز اسلام نساء مدرسے میں آؤ یا نماز سیکھو۔ باجیاں موجود ہیں، پڑھانے والی موجود ہیں، میری ماں و بہنوں بیٹیوں، کتنا خدا کا کرم ہے آپ کے اوپر، اللہ نے آپ کو بہترین مدرسہ دیا ہے۔ پڑھانے والی باجیاں عنایت فرما دی ہیں، پڑھنے کے لیے اللہ نے موقع عطا فرما دیا۔ خدا کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ فرمایا قرآن کریم میں کہ دیکھو ایمان والے نماز میں سستی نہیں کرتے، منافق نماز میں سستی کرتا ہے۔ تیسری نشانی بیان فرمائی، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے، اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اور مومن کی عادت یہ نہیں، جب منافق کم یاد کرتا ہے تو مومن تو بہت زیادہ یاد کرے گا۔ حدیث مبارک میں ہے، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمتہ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مصنف ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ حجج المسالک شموت امام مالک کی شرح لکھی ہے، الکنز المتواری بخاری کی شرح لکھی ہے، اب ترمذی پہ ان کا کام جاری ہے۔ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمتہ اللہ علیہ، میں بتا یہ رہا تھا، اعمال پہ کتاب لکھی ہے، فضائل اعمال پہ کتاب لکھی ہے۔ پر میں کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھو، عربی زبان میں جو کام 100 مرتبہ کیا جائے اس کو کثرت والا کام کہتے ہیں۔ اس لیے دن میں 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد بھی ہم سے بیعت کرتے ہیں، عورتیں بھی بیعت کرتی ہیں۔ جو ہم سے بیعت کرے ہم انہیں کہتے ہیں بھائی دن میں 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھو، 100 مرتبہ استغفار کرو، 100 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ نتیجہ یہ نکلے گا، جب 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا تو کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لے لیا، استغفار 100 مرتبہ کیا تو کثرت کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور جب 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو گویا کثرت کے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ آپ نے درود بھیجا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، کم از کم دن میں 100 مرتبہ پہلا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود پاک کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ منافق کی عادت ہے اللہ کا نام بہت کم لیتا ہے، مومن کی عادت ہے خدا کا نام بہت لیتا ہے۔ اٹھے تب بھی خدا کا نام، لیٹے تب بھی خدا کا نام، بازار جائے تب بھی خدا کا نام۔ اللہ کے ذکر کی سب سے آسان صورت یہ ہے، ہر موقع کی دعائیں یاد کرو، ہر موقع کی دعائیں یاد کرو۔ صبح اٹھے بستر سے دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ دعا پڑھو۔ اللہ تو نے ہی نیند دی ہے، اللہ تو نے ہی بیداری دی ہے، آپ کا ذکر شروع ہو گیا۔ بیت الخلاء میں جانے لگے، اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبز والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بیت الخلاء میں جاؤ، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھو، بیت الخلاء سے فارغ ہو جاؤ دایاں پاؤں پہلے باہر رکھو، اور پھر دعا مانگو، الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب عافانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس گند کو مجھے فارغ کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ دعا مانگو، دعا بازار جائیں تو دعا مانگے، ناشتہ کرنے لگے تو دعا مانگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعائیں پڑھو، کھانا شروع کر دو، کھانا ختم ہو گیا پھر دعا مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، دعا مانگو، اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے ہمیں کھانا کھلا دیا، اللہ تیرا کرم ہے تو نے ہمیں پانی پلا دیا، وجعلنا من المسلمین، اللہ تیرا کرم ہے تو نے اسلام کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ ہر موقع کی دعائیں مانگنا یہ سنت ہے۔ میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، دیکھو آئینہ تو دیکھتی ہیں، آئینہ دیکھتی ہے، مرد بھی دیکھتا ہے، عورت بھی دیکھتی ہے، آئینہ دیکھو اور ساتھ دعا مانگ لو۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری دعا مانگی ہے، اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی، حضور کی دعا کتنی آسان ہے، سب یاد کر لو، اللہم انت حسن تخلقی فحسن خلقی، اللہم انت حسن تخلقی فحسن خلقی، اللہ تو نے میری شکل کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے، اللہ تو نے میری شکل خوبصورت بنایا، اللہ تو میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، دعا مانگو اللہ اخلاق کو بہتر بنا دے گا، اللہ خوبصورت بنا دے گا۔ اور میں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق کی عادت ہے ذکر بہت کم کرتا ہے، ایمان والے خدا کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا نام لو۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے کے لیے غسل کی ضرورت بھی نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں جب قرآن کریم پڑھنا چاہیں یہ بغیر غسل کے جائز نہیں ہے، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیں بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن صرف کلمہ پڑھنے کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے، کلمہ پڑھیں ہر وقت کلمہ پڑھیں، آدمی کا مزاج بن جائے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جب موت آتی ہے اللہ کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف آئی لا الہ الا اللہ زبان پہ پڑھو، گاڑی میں بیٹھے ہیں ہلکا سا جھٹکا لگا لا الہ الا اللہ زبان سے کہو، گھر میں بیٹھے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے زلزلے کا جھٹکا لگے، فوراً زبان سے کہو لا الہ الا اللہ، ہلکی سی مصیبت آئے لا الہ الا اللہ، جب یہ اپنا مزاج بنا لیں گی تو جب موت آئے گی اللہ زبان پہ کلمہ جاری فرما دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے کا مزاج بنائیں، اپنی زبان سے خدا کے نام کا مزاج بنائیں، اللہ ہم سب کا مزاج کلمے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آخری گفتگو ہوئی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں، دنیا بڑی مختصر ہے، موت کے بعد کی زندگی اصل ہے، دنیا فانی ہے آخرت کی زندگی باقی ہے، دنیا پہ غرور مت کرو آخرت کی تیاری کرو، دنیا کی نعمتیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہیں، مزید اللہ کی یاد کرنے کے لیے ہیں، آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری، حشر کی تیاری مومن کے ذمے ہے، خود بھی تیاری کرے دوسروں کو بھی تیاری کی ترغیب دے، فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ایمان والے خدا کا ذکر بہت کرتے ہیں منافق بہت کم کرتا ہے، آگے نشانی بتائی مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، منافق کی عادت یہ ہے وہ بین رہتا ہے، درمیان میں رہتا ہے، کھل کر ایک کام نہیں کرتا، اگر اس کو اسلام میں نفع نظر آیا کلمہ پڑھ لیا، کفر میں نظر آیا کلمہ چھوڑ دیا، وہ دنیا کی وجہ سے بین دوڑتا ہے، مومن یوں نہیں کرتا، مومن کی عادت یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جب کہتا ہے اللہ میرا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے، پہاڑ ہل جائیں مومن نہیں ہلتا، خدا کی قسم خاندان بدل جائے مومن نہیں بدلتا، حکومتیں الٹ جائیں مومن نہیں بدلتا، زمین اوپر چلی جائے آسمان نیچے آ جائے مومن نہیں بدلتا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مومن ڈٹ جاتا ہے، منافق کی عادت ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، کبھی ادھر کبھی ادھر، مومن یوں نہیں کرتا، مومن ڈٹ جاتا ہے، جو بات حق سمجھی ہے بیان کرتا ہے، حق سمجھی ہے قبول کرتا ہے، حق سمجھتا ہے اس کا اعلان کرتا ہے، میری ماں اور بہنوں آپ بھی اللہ کے لیے دین پہ ڈٹ جاؤ، آج فیصلہ کرو دین پہ عمل کرنا ہے، دینی مدرسے میں داخلہ لیا ڈٹ جاؤ، حالات کیسے بھی ہوں اپنی تعلیم مکمل کرو، اگر زیور موجود ہے زکوٰۃ دینی ہے، نہ کوئی کہے تب بھی دینی ہے، گھر میں مال موجود ہے زکوٰۃ دینی ہے، اپنی زمینوں میں عشر دینا ہے، اپنے دینی اعمال پہ ڈٹ جاؤ اور ڈٹنے کی عادت ڈالو، منافق کی عادت یہ ہے دین میں نفع دیکھا دین کو لے لیا، کفر میں ظاہری نفع دیکھا کفر کو لے لیا، مومن یوں نہیں کرتا، مومن صرف اللہ کو دیکھتا ہے، صرف دین کو دیکھتا ہے، صرف ایمان کو دیکھتا ہے اور صرف یقین کی بات کو دیکھتا ہے، منافق مذبذبین ہوتا ہے، مومن مذبذبین نہیں ہوتا، مومن کے بارے میں خدا فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب یہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے تو پھر مومن ڈٹ جاتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے مذبذب رہنا، ومن یضل اللہ فلن تجد له سبیلا، اللہ نے درمیان میں کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا او میرے پیغمبر جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو تو ہدایت نہیں دے سکتا، اس کے لیے تیرے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے، نبی کے ذریعے امت کو خطاب کیا ہے، فلن تجد له سبیلا، دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے، اللہ ضلالت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بھٹکنے سے محفوظ رکھے، آگے اللہ نے ایمان والوں کو بات درمیان میں فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، او ایمان والو یہ منافق تو کافر ہے، کافر کو دوست مت بنانا، دوستی ایمان والوں سے کرنا، کافروں سے یارانے مت لگانا، یارانے ایمان والوں سے لگانا، ایمان والا کافر کا دوست بنتا اچھا نہیں رکھتا، مرزائی مسلم نہیں ہے دوستی مت کرو، رافضی مسلمان نہیں ہے، شیعہ مسلمان نہیں ہے دوستی مت رکھو، یہودی اسلام والا نہیں ہے دوستی مت رکھو، عیسائی اسلام والا نہیں ہے اس سے دوستی مت رکھو، اللہ منع فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو اللہ کی ذات کو ماننے والو اور پیغمبر کو ماننے والو، کافر خدا کا دشمن ہے، خدا کے دشمنوں سے دوستیاں مت رکھو، مومن خدا کا ہی دوست ہے، خدا کے دوست سے دوستی رکھو، اللہ قرآن قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ ایمان والے کا ولی اور دوست ہے، اللہ ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے، روشنیوں کی طرف اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے، اور اللہ شیطان کافروں کا دوست ہے، یہ اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، نور سے کھینچ لیتا ہے، یہ نور سے ظلمت کی طرف بھٹک دیتا ہے. ایمان والوں کو خدا نے فرمایا کافروں سے دوستیاں مت لگاؤ، ہمیں بھی چاہیے کافروں کی دوستی سے بچیں، کافر کی دوستی سے بھی بچیں، منافق کی دوستی سے بچیں، فاسق اور بد کردار کی دوستی سے بچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، ارے دوستی جب لگاؤ ایمان والے سے لگانا، گندے سے کبھی دوستی نہ لگانا، گندے سے دوستی نہ لگانا. اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یوں سمجھو، اچھے اور برے دوست کی مثال یوں سمجھو. اچھا دوست جو ہے جیسے خوشبو والے کے پاس تم بیٹھے، خوشبو لے لی ہے، خوشبو لگا لی ہے، اگر خوشبو نہیں ملی خوشبو لگائی نہیں ہے، خوشبو سونگ تو لی ہے نا، خوشبو سونگو گے. اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے جیسے لوہار بھٹی والا ہے، وہاں بیٹھو گے آگ کے انگارے آئیں گے، انگارہ نہیں آئے گا دھواں پڑے گا، تو دھویں سے تم بچ نہیں سکتے. مومن کی مثال خوشبو والے کی ہے، اور میں کافر کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کیسے ایسے اس کے بعد بیٹھ جو بھٹی پہ لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی بھی آدمی خوشبو والے کو ناپسند نہیں کرتا، ہمیشہ خوشبو کو ترجیح دیتا ہے. میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، کبھی کسی گندی عورت سے دوستی مت لگاؤ، گندی عورت سے پیار مت کرو، جب بھی دوستی لگاؤ نیک عورت سے، جب بھی محبت کرو نیک عورت سے، جب بھی اٹھنا بیٹھنا ہو ایمان والی عورت سے. شریروں سے پناہ مانگو، شریروں سے دور ہو جاؤ، اپنے ایمان کو بچا لو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، او ایمان والو خدا کو خدا کے مومنین کو چھوڑ کے کافروں کبھی دوست مت بنانا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارے خلاف قیامت کی طرف خدا کے پاس دلیل پڑی ہو؟ کیا مطلب جب گروں کے پاس بیٹھو گے پورا گواہ بن جائے گا، گناہ کرو گے تمہارے گناہوں کے وبال گناہوں کا وبال پڑے گا، یہ گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر آئے گا، اگر نیک سے دوستی ہوگی تو نیک کی وجہ سے نیک تمہاری گواہیاں دے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں منافقین کا ٹھکانہ بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائے، جہنم کے سات طبقے ہیں، سب سے نچلا طبقہ منافقین کا ہوگا، سب سے گندا ہے یہ، اس کے کو وہاں چلا جائے گا. اللہ کو جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. تاکہ اللہ نے پھر ترغیب دی ہے، مومن کو تسلی دی ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ اولئک مع المؤمنین. فرمایا ہاں یہ بات موجود ہے، اگر بندہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر دے اولئک مع المؤمنین، اب اللہ اس کو منافقین کے سے نکال کے مومنین کی فہرست میں لے آئیں گے. وسوف یعطی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تو ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. پتہ یہ چلا آدمی توبہ کر لے، توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لے، اصلاح کے بعد اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے اور مخلص ہو جائے، خدا اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے نمبر ایک توبہ کریں، نمبر دو اصلاح کریں، نمبر تین خدا کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، نمبر چار اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. نیت کریں، نیت کرنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا میرے اللہ کا کام ہے. آدمی نیت کر سکتا ہے، عمل نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق عطا نہ فرمائے. میں تو کہتا ہوں نیت بھی تب کرتا ہے جب اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں. میری ماں اور بہنوں بیٹیوں آج نیت کرو کہ اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی تو اس سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اصلاح کی کوشش کریں، پہلے نماز نہیں تھی نماز پڑھنی شروع کریں، جو نمازیں رہ گئی ہیں قضا شروع کریں، زکوٰۃ نہیں دی نیت کرو گزشتہ زکوٰۃ کو دینا ہے، جو گزشتہ گناہ کیے توبہ کریں، بد نظر کی ہے توبہ کریں، گانا سنا ہے توبہ کریں، ٹی وی دیکھا ہے توبہ کریں، بے پردگی کی ہے توبہ کریں، جن جن گناہوں سے گناہ کیے سب توبہ کریں. میں اپنے گناہ جانتا ہوں، آپ اپنے گناہ جانتی ہیں، ہر بندہ اپنے گناہوں کو جانتا ہے، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کس کس نے کون سا گناہ کیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہوں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب سے گناہوں کی حفاظت فرما دے، گناہوں کو اللہ ہم سے دور کر دے، تو جو توبہ کرے، نیک اعمال کرے، اصلاح کرے، اللہ اس کو ایمان والوں کے ساتھ شامل فرما کے اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دعا کر لیں، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، جب دعا کریں پہلے درود پاک پڑھیں، پہلے سورۃ الفاتحہ یا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں، دعا کے بعد جب ختم کریں پھر درود پڑھیں، اللہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ درود ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، درود دران میں رکا نہیں کرتا۔ جس دعا سے اول شروع میں درود پاک ہو، آخر میں درود پاک ہو، وہ دعا اللہ کے دربار میں جاتی ہے، اللہ اس دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو درود پاک بھی پڑھیں اور دعائیں بھی مانگیں، اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، اللہ مشکلات کو دور فرما دے، اللہ عافیت کے ساتھ کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ، جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں سب کو قبول فرما لے، سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دے، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، جتنی بچیاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں ان کا پڑھنا قبول فرما لے، اللہ ان کا پڑھنا قبول فرما لے، مولا کریم ان کا پڑھنا قبول فرما لے۔ اے مولا کریم، ان کو علم پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو مدرسہ مرکز اصلاح النساء 87 جنوبی سرگودا میں بنا ہے، اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے، اللہ اس کے مرکز اس کو ہدایت بنا دے، جس طرح ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا والا علماء کو علماء میں دین کی خدمت کر رہا ہے، عوام میں دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ دور دور سے علماء آتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اللہ یہاں بھی دور دور سے خواتین وہ آئیں اور استفادہ کر کے تیرے دین کو لے کے چلی جائیں۔ یا اللہ، تو دین کی ہمیں سب کو محنت کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما، گھروں میں آبادیاں عطا فرما، گھروں کی خوشیاں عطا فرما، اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مولا کریم بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ، مرتے وقت ہمیں اپنا کلمہ نصیب فرما، فاطمہ بنت ایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد والی اصحاب اجمعین۔